ترغیب ورکی دی جہاد و بیان دا متکاسلین و دا امن سابقہ واندی چو گورا جہاد تو گیا جہاد تبئی مرگ دی وجنا نہ دے چی بندہ ہوا میدان جہاد کے دے نو مرگ بز کرا دی تو گورا آگا خلق دیا مرگ نہ ہوتی ہوں نو اللہ وی مرشی مرشول ثم احیاهم دیا اللہ جو اندی کرلو نو مطلب دا مرد آواز مرادی مرد دی وجنہ نرادی جی بندہ میدان جہاد تتلے دے او بیا وی وقاتلو فی سبیل اللہ بیا وی منظر لگی یفرض اللہ قرضا حسنا جہاد او انفاق او ادوار داوی ذکر کئی بیا علم ترہیل الملئی من بنی اسرائیل نا بیان دے دغه خلقو چې جهاد یې پریښی و هغوی له بیا طالوت هغه لګېدلی دی هغه وله مشر مقرر شوی دی او د هغه په مشرۍ کې بیا جنګېدلي دي کوم عزت چې هغوی بایللی و نو هغه عزت وله په بل څه میلاو نه شو میلاو شو وله په جهاد کولو باندې هغه مجاهدین میدان جہاد کی دعا گفتا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین مطلب دا دی باقی اسی تلاوت شوی کی بیان دے دو ترغیب جہاد تا و متکاسلین دو امم سابق و سرا اللہ وی علم ترا ایتن گوریا ایتا سوچ نہ دیکھرے ملاللذین آوکسانو تا خرجو چوکی من دیاریہم لکورنو قلونا وهم علوفون او دائی پذر گنوان دی خضر الموت دو یاری دو مرگنا دو وبا دو یاری نتفتی دلیو فقال لهم اللہ فسوئل لیتا اللہ موتو مرشی ثم احیاهم بیا جون دکر اللہ رئی او خیل ورطا اللہ چکو تاسو دو مرگ میں تو حسی نو دو مرگ میں نشک تا حسی دے نو آغا مرض دیرا گے بکا گئی دو وبان تا حسی دل او مرشول بیا اللہ جون دکر یقینن اللہ لگو فضلین خامخا خاند میں حربان ای دے حالن ناسی پا خلقو باندی لیکن دیر دیاد خلقو نلا یشکورون احسان دا اللہ نمالی نمانی وقاتلو او جگرکوی پلار دا اللہ کی وعلم و پوشی چیتینن اللہ سمیون علیم او ریدون کرے و پوہ دے دا خود دعوت دا جہاد او دا دیسی دعوت اس بیان دا نفاق ملالذی سوگ دا وکس نقرض اللہ چورکلو کی اللہ تا قرضن حسن ورکل خیستا فیضائبہو لہو فکچن بکی اللہ دی ورکلو لہ لہو دا پارد اضافن کثیرہ فکچن کول دیرو سرا واللہ یبلغ و یبسطو اللہ تنگی رزق او فراخی رزق و الیہ ترجعون اترد دی اللہ تو واپس کولے و شیطاسو علم کریت نکوری للملے سردارانو تا من بنی اسرائیل دو بنی اسرائیلونا من بعد موسیٰ پس حرد موسیٰ علیہ السلامنا اذ قالو لنبی اللہم کم وقت چوویل دی پیغمبر خبلتا ابعث لنا ملکا مقرر کد پارد منگا ملکا یو بادشاہ جرنیل نقاتل فی سبیل اللہ کی جگڑ کو من پلار اللہ کی ہوئے پیغمبر حضرت یوشع علیہ السلام حل آسے تم اے طاقت لرئی تاسو دن جنگ کولو حل آسے تم عدم القتال اے تاسو طاقت لرئی دن جنگ کولو ان کتبا علیکم القتال کچری مقرر کرشو بتاسو باندی جنگ اللہ تو قاتلو دا چی جگڑ بن کوئی تاسو کالو اے لئیو مالنا او سنگتا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ دا چی جگڑ بن کو منگا پلار دا اللہ کی وقد اخرجنا اب تحقیق رہے اختلیشی بھی منگا من دیارنا دو کورنخ بلونا وابنائنا او لرکلیشی بھی دزامنخ بلونا دیل وی من قبیل علبتها تبنن وما انباردا من دو وی مثال دا ربو ام اس بولی پا ام احرول پا دی باندی بوس او اوبا بوس پی خرولش خو بوخ پی خرول نشی علبتها تبنن وما انباردا مانا و شربتها ما انباردا نو دلتا کی اخراج دیارو نخرازی و اخراج دزامنو نخنرازی چمونگا اختلیشی دکورنو خبلونا دزامنو خبلونا دزامنو نا اخراج نرازی دزامنو نا ابعاد رازی سوچے لروال رازی نمانا اخرجنا من دیارنا وبوعدنا من ابنائنا او لری کریشی مونگا زامن اخبرنا پسر کلا چی مقرر گئی سبا دیوان دی جنگ تولو نواو لیلدی مگر لغم دی کسان دی دینا اللہ پوو پا ظالمانو باندی او لیلدی تا پیغمبر دی ان اللہ یقینن اللہ قد باسا لکم پتا کی سرا مقرر کرے تاسو بارتوالود بادشاہ قالو لیلدی انا یکونو لہو الملکو سرنگ بید پارد بادشاہی علینا پمونگا باندے ونحن احق بالملک منہ پمونگا دیر لائقو پا بادشاہی باندے منہ دزنا ددائی پا دطالوت پا مشرعی باندے اعتراض ہوا بولی ذکرے ولم یو تساعتا من المال او ندور کرشے دتا فراخید مال دلا فراخید مال او ندور کرشے مطلب دوسرا مال نشتا دے دے دے مشرعی لائق ندے لیکن دا اسم دخل کو خیال دے دے سلے اتون لو دے دو دے سلے مشرعی لروان دے کی گی دا فر دنیا جد دے قال اویل تو اویل بی پیغمبر ان اللہ استواہو یقین اللہ ورکر دے علیکم بتاسو بان دی وزاده بسطة او دیا تکڑی دا اللہ دو تفراخی فی العلمی فا علم والجسم او پا حمد کیا اللہ دل علم ورکڑنے و حمد مطلب دا دم شرعی لائق آغا سوگ دے چی اللہ والا علم ورکڑنے و حمد چی بے حمد دے ناغا بسو کیا دلہ سختی و دکی دے و یہ گورا آغا دواؤ نا ما دیگر پوری بسو کی نیا چتب تر تینیو پوری ناستی نو دری دری نیمی گنتی ناستا دا زابا سوک کئی نو زانی سسکو زانی سسکو اللہ ور لعلم ور کرے او حمتی ور کرے بس دا دا مشرعی دا پارا دو خبری دی دو شرط ندی حضرت شیر رحم اللہ لی یو باسولے میں لگیا کرو خندق می پدم کا کی پیوالو می چین والا یوڑی والا می اولا باسوری ماما اللہ دلخ جسم در کرے دے ناوی اگر آتاوی مولای سیب پا سورت می مسی ایمان را کی نستا پا سورت می مسی ایمان را کی نستا مطلب دا دی جسم لگو مبورا غیرت را کی نشتا دے ندا دا آسی غٹ پٹ لے نو دا مطلب نو لے چی وال جسم گنی جسمی خو غٹ پٹ دے جوڑی دے دا مشرعی لائق دے نا چی حمد پکی دے نو دے دا مشرعی لائق دے واللہ یوتی ملکہو اللہ ورکی بات شاید دنیا اخپلی مئی شاہ چاله چوغاری بل بادشاہی الله چاله نو ورکی دنیا بادشاہی ورکی مئی اشا چاله چوغاری والله واسعون علیم الله فراهینم والا او پوازه وقال لهم نبيهم اول بيتا پیغمبر دے ان آیت ملکه یقیناً نخد بادشاہی دے ان دار آیات یکم التابوت چرابش تاسو تا سندق فیه سکینت من ربکم چپا دی کبا تسلید ترود رستا سنا وبقیتون او باقی ماندہ بھائی مما لارسنا ترک آل موسیٰ و آل هارون چپریخ ہوا نفس موسیٰ علیہ السلام او نفس هارون علیہ السلام لفظ آل مقحم دے مراد دے یا دا آل مراد نفس دے آل مراد نفس دے او یا آل دا لغرے لفظ مقحم دے مراد دے نمانا ترک موسیٰ و ہارون او باقی مان دو یا وسنا چبریخی دی موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام تحملوه الملائکہ چراغست بیدید ورشتو ویدی بقیتن مراد سشیر مراد دینا دی موسیٰ علیہ السلام پٹکے دے امساد چغدا او مطلب دا کیا کرے تبرکات ثابت شولا دا اولویا خبر ہوا کہ تبرکات ثابت اند ویشان منکر است تبرکات ثابت دی او داخل اند تبرکات شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ دا تبرکات منکر دے جوڑے دا غلط خلق دے اوئی بہو گورا دا تبرکات نمانی خدرشی رحمہ اللہ لی پدی باندی دا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ باندی رپورٹو شکر چی گورا جی دے تبرکات نمانی نوی شاہ سب راو گفتی دے شو ورسر شاگرد دے دربار تراغے تراغے میں جوڑی آئی کی سندک راوڑے شو سندک کی سشے دے سندک کی دا اللہ دا پیغمبر ویختے میں جوڑی کی سندک راوڑے نو طول دربار اگا پاسی دا بادشاہ پاسی دا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ و دا آغا شاگرد ناس ناغا یو گو اجی نتالا نوی چی دا تبرکات منکر دے نو بادشاہ گو لوی تا ولی پانسی جنوی ولی سلا وی دا موی شریف رانا دے موی وی ویختلا نو دا ویخت شریف را دے ویخت شریف دے چاہ دے اللہ دے پیغمبر دے ناغا شاگرد لوی دو کا دلی جماعت کی منبر باندھی بخاری پڑھتا تھا اور قرآن شریف دے اغت والا چرل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ پاسی دوارے خلکل اور بادشاہ لے رہی دا سری نہ دا بخاری داری دا سی دا قرآن پاس یہ پدا منی چدا منگل پسری سنت سردا قرآن کریم او دا بخاری دارا رسیدری ناوے آو نوی تولی دی دوارو لپانسی یارا تول دربارو لی دی قرآن پاک او دی بخاری تپانسی دا خو صحیح سا نصر من ترا رسیدری تا تولی دی تبروک نمون کری ای او اس چی تلی دا ویستر دا اللہ دا پیغمبر نو داوی سنت پیش کر بادشاہ و داوی سنت پیش کر کہ دا ویختمون گلے پا کم سنت باندر آ رسید لے یو بودھائی و بخارا کے او دا ویخت دا آگی سرو بخارا بودھائی سوک دا ویخت آگی سر دا کم دین را گے دا وی تبرکات غنیمت او تبرک سمانا تبرک دا مانا چی دا شی ما سر دے دی سر مال دا خپل استاد یا دا پیر دا غا حالات را یادی کی او زما دین تا سیوا توجہ پیدا کی گی دا تبرکات دی وی کلبا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ تصفیر آویستی یہ بے دا ما سر دا مولانا حسین علی سے دا تبرکات دی تبرکات دا مطلب نا چی دا ما کسی برکتا چی نا دا چی ما سر دینی مال دا غفل استاد حالات را یادی گی چی آغا با سنگا وظائف کولا و سنگا بے اللہ تا توجہ کولا جو ایغم آغا شان جانو ذکر اذکار کی او پتی کی غصی ما لگی ما تحملوه الملائکہ چراغ سے بھئی دیل برشتو مطلب دا جہاد کیا پائے کیا دغا پکار دے کتاب پکار دے قانون پکار دے زکا کسی جگڑا او سخفکان را لل نفی صلو پسوان دکائی نفی بینا مالکو تورات پیو جنگ کیوڑے ہوا نو لاللہ طرف نوا دوا چی آغا تورات آغا با دیل راوڑے شیعا مطلب دا دیل با آغا رکڑے ذات آغا دیل ملاو شیعا نا آغا تورات ورشتو راگستو او رایلو یکی نمبر دیکی خامخا دلا خامخا دلیل دا پارستاسو جریتاسو مومنان فلما فصلتوالو تو بالجنودی پس ارکلا جنداشو توالو تو دل جنود پا لخکر سرا سرد لخکرنا روان شی جہاد تا قال اویل طالوت ان اللہ یقینن اللہ محیکم من نہر از ما عشقہ ان کے وے فتا سباندی پا یو نہر سرا مسکی نہر را روان دے دریاب را روان دے فمن شربا منہو فساسو کی مسکرے دی دریاب نوب فلیسا منی فسنبای دے دڑلی زمانا اوبس کل مباہو او کنی خالف ناروا ہوا نا مباہو خدا کا مباہو نمان اکریشوا ومن لم یتامہو آغسو چوی نسکلے داؤ بھا فا انہو منی پس یقینن دے ویدہ ڈالے زمانا اللہ من اغترفا غرفتا بیا دے مگر آغسو کو چھٹ ڈاکی کو یوچو بیا دی ہی فیو لاس بل سارا نمان دو دا یو چون دا یو لاس دا غیس کل جائز دی چی مرائی پلوان دا شیع دم رس کل جائز دی او کچا دو سلور لبیو یا سیواو سکلی ناغذ ما دا ڈالی نبنی یا سیو عالم اغا لگیاو لیے اللہ منیو طرفا غرفتن بیدی ہیا دا غرفتن پدھے باندی غرفتن ہویا نو دا غولا کی دا حجاد ہولا کی دا ولیوی تا چی غرفتن ویلے دا غرفتن دی ویلے دا نو دا دی بہت دلیل خی دا تاولی غرفتن ہویا نو یو دا دے ورسرک یو سپائی ورسرک اولیوی تا دیر پار پا دلیل پیدا که او وقتی و لورک چه دور وقت چه کتا دلیل پیدا کنه رخدا یعنی پایی لیوی واپس بیرا ولی چه وی وجنما وی وجنما وکتا حجاج آغا حجاج دیا چه سیو لات اندمی زرا تقریبا دمر کسان آغا دو وجلی دیا دو وجلی او دو اصل کی سکول استادو بیارس دوا دا عراق گورنر لگی دلے دے او بیارس تو بادشاہی اگر آگلی اللہ سکتا بادشاہی را آگلی اللہ سکتا آگا حجاج چلویلو شخصیات آگے قتل کری دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گندی صحابہ آتی نتنگو آتی نتنگو آر حجاج چوئی یو پیرا بار روتے دے گردی جاسی مخلے والے بڑا راغلے دے دے وا خورئی پار رہا ہوتے رہے مسئلہ والا یہ بڑھا رہا گرے جو اگر بڑھا نہ تبوس گئی کیف ترون عمالتی پل حاکمان فرنجی بھی نائی ناغلی یر شر عمالی ناکار عاملان دیا خلق باندے ظلم کئی مصاب نہ کئی نوی کیف رائیو کس الحجاج دا حجاج بارکی جس رائی دا ناغلی یر قبح اللہ اللہ دے بدرن کیا او اللہ دے آغا سب بدرن کی کہ دے مشر مقرر کرے دے دا خوڑیر ظالم دے ما اولی العراق مثلوہ دے عراق خود دون دی ظالم سوگنے گورنر کرے شرے نا دولوی چی اتارف الحجاج دولوی نا یہ حجاج کی جنوی نا نو دولوی خضوار کو بیٹی جنوی یہ تعریف منا نا تو پی جانی چیز سو کی منا گئی نا خرا چنی پی جانی نوارو کو بے پی جانی نو دے اولگی زان نے کیا گا تی چا پی رکڑی وغی لری کرل نو دے پوشی چیزا حجاج دے نو دا بودا والاوی تعریف منا نا تو پوئی کی چیز سو کی من انو دا گا والاوی حجاج والاوی نا انا مجنون بنی عجلن اسرعو کل یوم مرتین لیوانے لبنی عجل قبیلین آر اور دوزلی پا مامیر دیر آزی ناغول ایزا رکشا خدایر مجھو روزل رکی دا وامارا لہو بسلت جلیل او حکم والا اوک دیر سینان والا ورک دیر سینان والا ورک نو دا بز عجائبات بھی چھ دا غد لاس دا بودا خلاف شوی او یو تینا یو خد دا حرور یو خلاف شوی خبر ہی مت اللہ خدے تاری امیر المومنین دا سر خبر ہی گوری ناری رنگ رما کا چال لائن گر اللہ اللہ وطن اگر خود عمر دلا اری سرنگی اگو رما کا چال چی خدے والن گور حجاج دی خبل دی دغل وای دی ناس تو خلق لذی سر سکنو کن نا غی ولی قتل کن نو دا دغل وای دا خبر ولی وزراو کا شر من وزرای اخی کا یا وزراو اخی کا خیر من وزرای کا تا دا رور اغا وزیران چیو استار دی وزیران نخب خب نو ولی سنگا زما ارور سو دے وزیران سو دی وی کل جی دا فرعون دا دغن تبوسو کو دخپلو ناس کو خلقونا چی تا سو مال سو آئے کو بارد دی موسیٰ علیہ السلام و دا ضرور کی سچل وصر اکم ناوی ارجح و اخاہو رستو کا دے او رور دا وباس فی المدائن خاشرین دا نوی چی موسیٰ علیہ السلام و دا ضرور وجنا ناغی رستی کا او تیتا لرائی در کئی چیزی وجود حجاج سرخ کو دیئے با مورخین وی دادوات نخلاق شی او بنین دسو کنیدی ماف کری کہ حجاج شیح عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ وی تو زمونگا سرسوگ پا ظالم کی مقابلہ کئی نو زمونگ دا ظالم مقابلہ نور امتونا نشی کولے او کدو من سر پا عادل و انصافدار کسو مقابلہ کئی انو امرا سر نشی کولے کدو من سر پا ظالم کی مقابلہ کئی انو دو من دو حجاج سو مقابلہ نشی کولے او کدو من دو عادل و دو انصافدار مقابلہ دو من سر سو کئی انو صحابہ و نرست دو عمر ابن عبدالعزیز گندی شخصیت اگر نور امتی میں نشی پیدا کولے دا اگر مقابلہ نشی کولے دو من دو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ قولی دو حجاج دے کل راجا داہر اغل گیدل رہے ہو دلتا دل مسلمانان و بیڑے ہندوستان کراچی کی سارا کڑی دا دیبل کی چو سوال کراچی ہے اغل وقت والا دیبل بھی نو داغین یو کس اغل خلاص شوے رہے او دا دریاب پا غال غال ماندی تلے رہے سرد پس اغل رسیدلے رہے چو رسیدنو حجاج اگر سبا مجھ ورکر ہے میراب گرا گردی دلے رہے دوڑے دے پسفنو اور واوڑی دولے بھی راجا ظاہر زموں گا بیڑا اغنی ولی گا آئی کی او خدا وا اوری ہوئی چوا حجاج نو بس تے غصہ شاو میراب کی ادری دو او ورکے ہی ہندوستان کم طرف لے نو اغول ای دی طرف لے نو بس دے ادری دو او ای لبیک مطلب دا تاویی چوا حجاج نو دویم زہازی مستا بدلی رسول او بیائے محمد بن قاسم رحمہ اللہ را لے گلے دے او دا ملک جا فتح شوے دے او دین اسلام دغا دی ملک تراغلے دے دین اسلام دغا دی ملک تراغلے دے آغا حجاج چوئی کلا مرکی دون مور لے وی موری کچھر اللہ وی چزستا فی سلستا بری مور کم نتبز ما بارکی سبی سلکی ناغی علی بچے تو خوبا دی جنت چلی گی نوی موری زمان ام تا پوسو کا کنے کچھر ما تا اللہ وی چتر دی حجاج حجاج وی کچھر ما لا اللہ وی چھے حجاج تفتل فی سلکو الپما والی کپا دی مور نظبوان چھے اللہ دخل فی صلاح آغا پا تاوان دی کول غالم پا دی خلی موری نکو خدا دا چیز دی دام اللہ نای چه غزنی دیر خطاری و بس آغو که خواهو که بدو اللہ تا تلی دی سره دی چی دا یو مبیر شخصیت و مانا حالا کون که شخصیت آغا کو نو دیولا جی دا اگر کسی ورسر کناغا روان شو او عالم او بز زی دا گوری چه دا عرب و نزدی دا پارس دلیل پیدا چیزی که دا دا غی لغت تی خود دا غش مایوس شو آغا تیم پورا شو جوری واپس را روان که چه رم بادشاہ لے بیام که دا خود دلیل نمون تی دا مطلب دا که وجنی او کارس جو اثر کئی دے را روان دے سفرے یو دائی کی یو شکنکے اغلا گیا دے و شیر وی وی ربما تجدن نفوس عن العمر لہو حلتن لہو حلتن کا حل العقال لو فرجتن لہو فرجتن کا حل العقال وی دیر کرتی نفسنا فریاد کئی دیو کارنا حلاغی دا پارا ناسا پا کلاو والی پشانتا دا کلاو والی دا گلتی نوچی دا لہو فرجتن واوری دا نو دے خوشالش کی دلیل کنی منتی دا فرجتن او عرفتن نو دے دگل وی دیش کنکی لوی تبیادا شیر وی ناغلی ربما تجدع النفوس عن الامر له فرجة كحل العقال ورتوی داتو دالا فرسنگوی ناغلی لنا فیه لغتانی مولا پتی کتو لغتانی فرجة و فرجة نده دیر بیاد خوشحال شو چی دلیل میں منتیدو او بیورتوی دا شیرو لیوائے منگا حجاج نڑیر تنگو او کو خبر شو چی آغا مر شوے دے نو دے وید دیر خوش آل شو کو نپو ایگم چید پلی مر دیر خوش آل شو مو که دا پلی دلیل مندرو باندی خوش آل شو ما نا اللہ منیغ طرفا ورفتا بیدی مگا آسو که چٹا کی گیو چونگ بیدی فلاس بل سرا فشریبو منو ہوا بس اس کے لیے نہر نہ ہو بھائی اللہ کلیلا من ہوں مگر لوگوں نے کسان دینا پلما جاو رہو بس ہر کلا چواؤ نہر نہ ہوا تو آلو تو آؤ کسان چی مان لو ما ہو گر سرا وہ نہیں لا تو قتل نہ لے ہوں بھی جالو تا نشت طاقت منگلا نن رضی جالو سرا ہو دلخ کر سر جگڑی وہ لاؤ کسان یزنونا چی یقینی کو انہم ملاق اللہ چی یقینن دی مخام قیدن کی دا اللہ سر نوے کاملت قلیلت دیر کرتی ڈالا لگا غلبت غلبے کلیرا فیتن کثیرتن پڑھلی ڈیری باندھی بیزن اللہ توفیق دا اللہ سر واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے صبر نہ کرے ولما برزو لجالوتا ہر کلا چی مخامخ شل دی جالوتا و جنودی و لخکر راغتا قالو نوی دی ربانا یہ دیدے کہ پیغمبر خوشتا تھا نا اندغشتا دی یوشا علیہ السلام فاغی دانو ویا چی اللہم ببرکت یوشا یا اغا اللہ تنو وسیلہ کیا بلکہ دا اللہ ندرشانی دا سوال کیا ویدئی دا غنمانی توسل ملی فذات فاضل سرا فذات فاضل سرا انچہ تو توسل راغلے میں فدعا ذات فاضل سرا راغلے میں تو گوری نا کہ دا اللہ پیغمبری مخی کرے میں ناغم توسل لے فدعا ذات فاضل دا جی کنی پذات فاضلہ مانی توسل دے دکھا کہ پذات فاضلہ مانی توسل شی متفسیر روح المانی ویا او یا دا رب ویا دا رب ویا اغا ویا پا جلاو العینین چی جگہ چرے پذات فاضلہ مانی توسلی مددی خدا مطلب ندے چی دا اللہ پیغمبر مرشو ناغا ذات فاضلہ ندے بلکہ ذات مفضولہ شوا او اس بدنی توسل کی پا عباس باندی داغ پتر خر تپاس رضی اللہ عنہ باندی ندا اللہ پیغمبر کو ذات فاضلہ دے حیو و میتن کاغج بندے و کمرسو ذات فاضلہ دے کنا اصل کی دا توسل و دعا ذات فاضلہ باندی ہو او مرے دعا گانی نشی کولے دعا جوندے انسان کئیا نزک آغای حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کیا آغا دعا کولے شجوان دے ادا اللہ پیغمبر داغ پزاد مانی توسل نمی سی رو غجور خبر آخو بیدتیان ہاتی اشار بلا ہاتی اشار بلا ہاتی روان جارک را نزک چیزے دا عرص دا سی گڑ بڑنی کی گنا نبیہ بدیتان خلق جل بل پی مطلب ربنا منگا افریالینا صبرن راوالے پا منگا باندے صبر و سب اقدامنا او مضبوط کی قدمون زمونگا وانصرنا امدادو کی زمونگا للقوم الكافرین فا قوم کافرو باندے فہزموہم و آخر دوانا انشاءاللہ سباب دول اس بجی شروع کو